دوسرا باب 21 سے 39، تیسرا باب 40 سے 96 نمبر آیت تک ہے، پہلا باب اختتام کو پہنچ چکا ہے، سورت کا دوسرا باب وہ شروع ہے، اس میں خطاب عام ہے یا ایوہ الناس کے لفظ سے، اور دعوی توحید کو اللہ رب العزت اور بدو کے عنوان سے ذکر فرما رہے ہیں. اسی طرح لفظ کیف تکفرون باللہ سے اللہ رب العزت چار نعمتوں کا، چار احسانات کا، جن کو نعم اربعا کہتے ہیں، لفظ کیف تکفرون باللہ سے چار احسانات کا اللہ رب العزت تذکرہ فرما رہے ہیں. پہلی احسان، آپ کا سر سے وجود ہی نہیں تھا، میں نے آپ کو وجود دیا. دوسری احسان، زمین کی تمام چیزیں میں نے آپ کے لیے فائدہ پیدا کر دی ہے، کیف تکفرون باللہ. تیسری احسان، میں نے آپ کے دادا والد محترم سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ احسان کیا تھا، ان کو فوقیت دی، ان کو فضیلت دی، تمام نورانی مخلوق کو ان کے آگے جو ہے سجدے میں گرا دیا. اس کے بعد کچھ احسانات کا جو آدم علیہ السلام پہ اللہ نے کیے تھے ان کا تذکرہ ہوا، کچھ اعتراضات، کچھ سوالات، کچھ اشکالات، کچھ اسرائیلی اقوال کی تردید، سوالات کے جوابات، اعتراضات کے حل کل اختصار کے سامنے میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحيم. اس آیات میں اللہ رب العزت اپنی چوتھی احسان کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ آپ کے دادا حضرت آدم علیہ السلام سے ایک لغزش، خطا سرزد ہوئی تھی، میں نے اس پہ مہربانی کر لی، تو یہ تیس چوتھی احسان کہ اسے ایک لغزش اور خطا سرزد ہوئی تھی، میں نے اس پہ مہربانی نازل کر دی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں فتلقى آدم من ربه، فتلقى سیکھ لیے، فتلقى سیکھ لیے یا فتلقى لے لیے، آدم علیہ السلام نے رب ہی اپنے رب کی طرف سے کلمات، کچھ کلمے، فتاب علیہم، یہ فا جو ہے داخل ہے محذوف پہ، جب اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے تو فقرہا ان کلموں کو پڑھا، کیا کیا ان کلموں کو پڑھا، تو نتیجہ کیا نکلا، تاب علیہ، مہربانی کر دی اللہ نے اس پہ، انہو ہوا التواب الرحیم، یقیناً یہ اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ذات ہے. فتلقا، سیکھ لیے، لے لیے آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب سے کلمات، ان کچھ کلمے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ قرآن میں 7 مقامات پہ ہے. کتنے مقامات پہ؟ 7 مقامات اس سورت میں ہے، سورہ بقرہ میں، سورہ آراف میں ہے، سورہ طہٰ میں ہے، اسی طرح سورہ بنی اسرائیل میں ہے، آگے چل کر کتنے ہو گئے؟ 4. آگے چل کر سورہ سعد میں بھی ہے، 7 مقامات پہ ہے قرآن میں، سورہ بقرہ، سورہ الاعراف، سورہ طہٰ، سورہ بنی اسرائیل، سورہ سعد، ایک آدھ مقام اور بھی ہے ذہن میں آ جائے گا. یہ 7 جگہوں پہ قرآن میں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور ابلیس کا واقعہ قرآن نے ذکر کر دیا ہے. 7 مقامات پہ لانے کی کیا ضرورت تھی؟ 7 مقامات پہ اگر واقعہ بیان کرنا مقصود تھا تو ایک ہی مقام پہ ذکر کر لے. سورہ ہجر میں بھی ہے، سورۃ الحجر میں بھی ہے. تو 7 مقامات پہ لانے کی کیا ضرورت تھی اگر واقعہ بیان کرنا مقصود تھا تو ایک ہی جگہ بیان کر لیتے. ابتدا سے اختتام تک واقعہ کو بیان کر لیتے. مگر واقعہ بیان کرنا مقصود نہیں ہے. قرآن واقعات بیان نہیں کرتا، کس سے بیان نہیں کرتا، اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ 7 مرتبہ قرآن نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کر دیا. اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے اپنے آپ کو جانتے ہو، شمار کرتے ہو، تو جب بھی آپ سے کوئی خطا سرزد ہو جائے تو فوراً اللہ کی دربار میں جو ہے معاف کرنے کے لیے جو ہے ہاتھ اٹھاؤ، زبان ہلاؤ. اور اگر آپ نے گناہ پہ اصرار کر لی، گناہ کرتے رہے اور اصرار کرتے رہے اور اللہ سے اس معافی کی طلبگار نہ بنے تو اولاد آدم میں سے نہیں ہے بلکہ اولاد شیطان میں سے ہے، جو اپنی تکبر اور ابا پہ ابھی تک جو ہے مصر ہے. 7 مقامات پہ لانے کی یہ وجہ ہے. گناہ ہو گئی، خطا ہو گئی، فوراً استغفار کرو. مومنین کی صفت یہ ہے، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فاستغفروا لذنوبهم، کہ مومن سے بتقاضی بشریت اگر کوئی گناہ سرزد ہو جاتی ہے تو فوراً اللہ کو یاد کر لیتا ہے اور اپنے کیے کی جو ہے معافی مانگ لیتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مومن وہ گناہ اتنی باری ہوتی ہے کہ گویا کہ اس کے سر کے اوپر کسی نے کوئی بڑا پہاڑ لا کے رکھ لیا ہے. جب تک اس پہاڑ کو اپنے سر سے نیچے نہ کر لے اطمینان اور سکون اسے نصیب نہیں ہوتا. اور منافق پہ گناہ ایسی لگتی ہے جیسے مکی جو ہے اس کے ناک پہ بیٹھ گئی، ہاتھ کے اشارے سے ان کو جو ہے اڑا لیا. تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ خطا معافی، گناہ پہ ڈٹ گئے تو کیا ہے؟ یہ عادت آدم نہیں ہے، یہ عادت شیطان اور ابلیس ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فتلقى آدم من ربه کلمات، سیکھ لیے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب سے کلمات، کچھ احکام کچھ کلمے تو پڑھ لیا اسے تو مہربانی کر لی اللہ نے اس پہ. توبے کی دو نسبتیں ہوتی ہیں، توبے کی ایک نسبت اللہ کی طرف کی جاتی ہے، اس کی طرف اللہ کی طرف کی جاتی ہے. جب توبے کی نسبت اللہ کی طرف کر دی جاتی ہے تو اس سے مراد ہوتا ہے توبے کی معنی رجوع کرنا، توجہ کرنا. توبے کی معنی کیا ہوتی ہے؟ رجوع کرنا، توجہ کرنا. جب توبے کی نسبت اللہ کی طرف کی جاتی ہے تو مراد اس سے یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے رجوع کر لیا اپنے بندے کی طرف مہربانی سے. کیا کر لیا؟ یہ معنی کہ فتح بالی اللہ نے توبہ کر دیا اس میں، یہ کیا معنی؟ اللہ نے توبہ کر دیا اس میں، یہ کوئی معنی نہیں. جب توبے کی نسبت اللہ کی طرف کی جاتی ہے تو مراد اس سے ہوتا ہے اللہ نے رجوع کر لی اپنے بندے کی طرف اپنی لطف اور کرم اور مہربانی سے. جب توبے کی نسبت، جب توبے کی نسبت انسان کی طرف کی جاتی ہے تو مراد اس سے ہوتا ہے کہ بندوں نے رجوع کر لی اللہ کی نافرمانی سے اللہ کی اطاعت کی طرف. توبے کی نسبت جب بندے اور انسان کی طرف کی جاتی ہے تو مراد اس سے ہوتا ہے کہ بندے نے اللہ کی نافرمانی کے بجائے اللہ کی اطاعت کی طرف رجوع کر لیا. نافرمانی سے نیکی کی طرف اطاعت، معصیت سے اطاعت کی طرف آ گئے. غیروں سے اپنوں کی صف میں شامل ہو گئے. دشمنوں کے صف سے نکل کر دوستوں کی صف میں جو ہے شامل ہو گئے. توبے کی نسبت جب انسان کی طرف کی جاتی ہے اس کی معنی چینج ہو جاتی ہے. اللہ کی طرف مہربانی کر دی اللہ نے اپنے بندے کے اوپر، بندے کی طرف یہ جو کیا ہو گیا اس نے رجوع کر دی معصیت کے بجائے اطاعت کی طرف. سمجھ آئی؟ تو فتح بالی اللہ نے مہربانی کر دی اپنے بندے کے اوپر، مہربانی کر دی اللہ نے اس کے اوپر. اور ساتویں مقام اپنے پاس لکھے سورۃ کہف، آپ کی سبجیکٹ کمپلیٹ ہو گئی. سورہ کہف میں بھی ہے واقعہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام، سورہ بقرہ، سورہ آراف، سورۃ الحجر، سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، سورہ طہٰ اور لاسٹ سورہ سواد۔ ٹھیک ہو گئی؟ یہ سات مقامات پہ قرآن نے واقعہ آدم علیہ السلام کو سلام ذکر کیا تھا۔ کیونکہ ہماری یہ عجیب سی عادت ہے، جو چیز بیان کی جاتی ہے درمیان میں کچھ چیز جو ہے انسان پہ نسیان کا غلبہ ہوتا ہے، بھول جاتی ہے، تو درمیان میں جو بات کرتے رہتے ہیں تو وہ بھی سوچ لیتے ہیں کہ وہ چیز جو بھول چکی ہے اس کو بھی یاد کیا جائے۔ کیونکہ شام کا صبح کا بھولا ہوا اگر شام کو گھر واپس لوٹے اس کو بھولا ہوا نہیں کہا جاتا۔ تو فتاب علیہ، مہربانی کر لی اللہ نے اس پہ، انہو ہوا التواب الرحیم، یقیناً یہ اللہ توبہ قبول کرنے والا، الرحیم مہربانی کرنے والا ہے۔ آپس میں ان دو لفظوں کا کیا ربط اور مناسبت ہے؟ تواب ہے، توبہ قبول کرتا ہے، کیا کر لیتا ہے؟ توبہ قبول کر لیتا ہے۔ تو کیا یہ توبہ جو اپنے بندے کی اللہ قبول فرماتا ہے، تو کیا بندے کی اللہ پہ کوئی زور زبردستی ہے؟ نہیں، الرحیم یہ اللہ کی مہربانی کی صفت ہے، گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ یہاں پر کچھ چیزیں ہیں قابل غور، توجہ آپ کی ضروری ہے۔ لفظ آیا ہے کلمات کا، لفظ آیا ہے کلمات کا، کلمات سے کیا مراد ہے؟ تمام مفسرین کرام، تمام مفسرین کرام کے نزدیک کلمات سے مراد سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 23 ہے۔ سورۃ الاعراف کی کیا ہے؟ 23۔ ذرا مطالعہ کریں، آٹھواں پارہ سورہ اعراف آیت نمبر 23 نکال دیا، 23 نمبر آیت سورۃ الاعراف، اللہ رب العزت فرماتے ہیں دونوں کو، سیکھ لیے کلمات، وہ کلمات کیا تھے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ضروری ہے نکالنا، قال ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ قال، کہا دونوں نے، ربنا او ہمارے پروردگار، اے ہمارے پالنہار، اے ہمارے رب، ظلمنا انفسنا، کمی کر دی ہم نے اپنے لیے جنت کی نعمتوں میں سے، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر آپ نے ہمیں معافی نہ دلا دی، وَتَرْحَمْنَا اور رحم نہ کر دی ہم پہ، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو خامخا ضرور بضرور ہو جائیں گے ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ ربنا ظلمنا انفسنا، کہا دونوں نے، اے ہمارے پروردگار، کمی کر دی ہم نے اپنے لیے جنت کے نعمتوں میں سے، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر آپ نے ہمیں معافی نہیں کر دی، وَتَرْحَمْنَا اور رحم نہ فرما دی ہم پہ، تو ضرور بضرور ہو جائیں گے ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، ایک ہوتے ہیں پیغمبر، دوسرے ہوتے ہیں ان کے امتی، انبیاء کرام، تمام مخلوق میں اللہ نے ان کو ایک ایسی فضیلت اور شرط سے نوازا ہوتا ہے، وہ خصوصی لوگ ہوتے ہیں، سفیر ہوتے ہیں، ایلچی ہوتے ہیں، معمولی لوگ نہیں ہوتے۔ انبیاء کرام کا وہ مقام اور درجہ ہے اور وہ نسبت اور تعلق اپنے محبوب کے ساتھ ہوتی ہے کہ خلاف اولا کا انشاءاللہ کہنا، ماشاءاللہ کہنا، تہجد کی نماز چھوٹ جانا، ہمارے لیے کوئی گناہ کی بات ہی نہیں. یہ مستحبات میں سے ہے. انشاءاللہ کہنا، ماشاءاللہ کہنا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہود نے آ کے پوچھا، روح کے بارے میں بتا دیجئے، ذوالقرنین کون تھے، اصحاب کہاں کہاں، یہ اس کا واقعہ کیا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی منشا اور مراد یہ تھی کہ جبریل آئے گا کل، میں اس سے پوچھ لوں گا. اس نے آگے سے کہہ دیا کل میں بتاؤں گا. اللہ کو اس بات سے اچھا محسوس نہیں ہوا. یہ بات حضرت کی اچھی نہیں لگی. شان دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وہ روک لی گئی، نہیں آئی. جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے منع کر نہ جاؤ. یہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام حیران اور پریشان، کیا ہو گیا؟ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام، یہاں پر یہود جنہوں نے مکہ کے مشرکین کو کشت کیا تھا، ایکسائٹ کیا تھا کہ آپ پوچھئے، آگے سے انہوں نے پروپیگنڈے بنانا شروع کر دیا. نعوذ باللہ من ذالک. جو شیطان آیا کرتا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، وہ شیطان نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے خفا ہو گئے، چھوڑ دیا اسے. کون ان میں سے کہنے لگے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے چھوڑ دیا ہے. کچھ دنوں کے بعد وہی کا نزول ہوا. قرآن نے تنبیہ کرا دی، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. اے پیغمبر، مت کیجئے، مت کہا کرے یہ کہ میں یہ کام کرنے والا ہوں کل. آپ کو کل کی کیا پتا ہے؟ کیا خبر آپ کو کل کی؟ کل زندہ ہوں گے یا کل جو ہے فوت شدہ کی سب میں آپ کھڑے ہوں گے. تو کہا کرے الا ان یشاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا تو کیا جائے گا، یہ کام ہوگا. یہ کام ہم انشاءاللہ نہیں کہتے، کچھ مسئلہ نہیں ہے. پیغمبر کی شان کو ذرا دیکھ لیجیے. سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے عہد کر لیا، نوے کے قریب ان کی جو ہے ازواج مطہرات تھی، نوے کے قریب. بخاری کی حدیث ہے. ارادہ کر لیا کہ میں آج ذرا اپنی بیویوں سے ملوں گا، اور جتنے بچے مجھے اللہ عنایت کریں گے ان سب کو میں جہاد میں لگاؤں گا. شروعات کر لی. انشاءاللہ نہیں کہا تھا. ان کی ساری بیویاں جو ہے کیا بن گئی، جو بچے نہیں دیتی، باز بن گئی. ایک نوتلا، گوشت کا ایک نوتلا جس کا سر نہیں تھا، پیر نہیں تھے، ہاتھ نہیں تھے. سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے اپنی کرسی میں، جو مڈ وائف ہوتی ہے دایا، ہاتھ میں اٹھایا، سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے جوڑی اور دامن میں ڈال دیا. اجن اس نے کہا یہ کیا؟ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے، اس نے کہا حضرت آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا، اگر آپ انشاءاللہ کہتے تو آپ کی ہر بیوی سے اللہ آپ کو ایک مجاہد بیٹھا دیتا. شان دیکھیے درجے میں فرق ہے. انبیاء کرام، کوئی کام ان سے چوک جائے جو خلاف اولا کام ہوتا ہے، مستحب کام ہوتا ہے، جس کے کرنے میں کرنے والے کو ثواب ملتی ہے، یہ کام بھی ان سے ہو جائے یا رہ جائے تو اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ گناہگار سمجھتے ہیں. اللہ کے ہاں گناہگار نہیں ہوتے، اللہ کے ہاں گناہگار نہیں ہوتے، اپنے آپ کو گناہگار سمجھتے ہیں. اور جب تک اللہ ان کو یہ نہ کہہ دے کہ میں نے آپ کو معاف کر دیا، ان کو دلی اطمینان اور سکون نہیں ملتا. بات کو سمجھا کر، ان کو دلی اطمینان سکون نہیں ملتا. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی گناہ نہیں ہے. قرآن کی کوئی ایک آیات مجھے بتا دے کہ اس سے آپ یہ انداز لگا دے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے گناہ کی تھی. کوئی آیات نہیں پیش کر سکتے. کل میں نے جو ہے کیا پیش کر دی تھی؟ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی صفائی. ٹھیک, آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ذہن کے مطابق شجر ممنوعہ سے اللہ نے منع کیا تھا, اس نے وہ چیز تو کھا لی تھی, ٹھیک ہے, اپنے آپ کو وہ گناہگار سمجھتے تھے, زمین پہ اس کو اتارا جب تک اللہ کی طرف سے یہ فرمان نازل نہیں ہوا تھا کہ میں نے آپ پہ مہربانی کر دی, آپ سرے سے گناہگار ہی نہیں ہے, اس کو اطمینان اور سکون ملتا ہی نہیں تھا. یہ کلمات پڑھ لی, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین, فتاب علی, فتاب علی, اللہ کی طرف سے اطمینان نازل ہو گیا. یہ تو قرآن ہے, القرآن یفسر بعضہ بعضا, کلمات جہاں یہاں پر ذکر کر دی اس کی تفصیل خود اللہ نے بیان کر دی. سمجھ آئے یہاں تک؟ سمجھ. آگے ایک چیز میں سمجھانا چاہتا ہوں, یہاں پر کچھ حضرات ایک حدیث ذکر کرتے ہیں جس کو حدیث کہنا بھی زبان پہ جو ہے لرزات ساتھ آ جاتا ہے. حدیث ذکر کرتے ہوئے یاد لکھے اپنے پاس, کہ لما ایک طرف آدم الخطیہ, جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ گناہ سرزد ہو گئی, رویا کرتے تھے, ایک دن اس نے کہا اللہم انی اسألک بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اے اللہ میں آپ سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں. آگے سے اللہ نے کہا وکیف عرفت محمد ولم اخلقہ, جس کو میں نے ابھی تک پیدا نہیں کیا ہے تم اس کو کس طرح جانتے ہو؟ اس نے کہا اللہ جب آپ نے مجھے پیدا کر دیا فرائیتو مکتوباً علی قواعد العرش لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, آپ نے مجھے پیدا کر دیا, میں نے عرش کے ستونوں پہ دیکھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, میں نے سمجھا کہ وہ کوئی بڑی شخصیت ہے, اسی کے وسیلے سے میں نے مانگ لیا, اللہ نے اس کو معافی دلا دی. آگے کی بات سمجھیے کہ اللہ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا کہ واقعی یہ میرا وہ بندہ ہے, ولولا محمد لما خلقتك, اگر محمد نہ پیدا ہوتا تو آپ کو بھی پیدا میں نہ کرتا. دوسری روایت پیش کرتے ہیں لولا لما خلقت الافلاک, اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا نہ ہوتے یہ ساری افلاک یہ سارا نظام جو ہے پیدا نہیں ہوتا. یہ حدیث, ذرا اس چیز کو نوٹ کیجیے اپنے پاس, بغیر جذبات کے اس حدیث کو ذرا سن لیجئے, سن لو آپ نے, ٹھیک ہے, کوئی کمی تو میں نے نہیں کر دی نا, عربی میں بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی اور جو عربی بنی ہوئی ہے اور اس کا اردو ترجمہ بھی آپ کے سامنے کر دیا. حدیث قرآن کی تشریح ہوتی ہے, قرآن متن ہوتا ہے, حدیث اس کی تشریح ہوتی ہے, ٹھیک, تشریح اور متن میں ہم آہنگی ہوتی ہے, یکسانیت پایا جاتا ہے. اگر متن میں کالا کہہ دے اور تشنیع میں سفید کہا جائے یہ تشنیع جو ہے اس متن کے خلاف ہوتی ہے. قرآن میں ایک بات ہے, اس حدیث میں دوسری بات ہے. پیغمبر اللہ کا تابع فرما ہوتا ہے, وہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی بات زبان سے نکالتا ہی نہیں. حدیث میں کیا ایک تو کلیئر کٹ بات یہ ہے, قرآن میں ہے کلمات اپنے رب سے سیکھ لیے, کلیئر کٹ کیا ہے, فتلقا آدم من ربی, ایک جو تضاد بیانی کی بات ہو رہی ہے قرآن اور اس حدیث میں, پہلی بات یہ ہے کہ قرآن میں کیا ہے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے, یہ ہے نا, فتلقا آدم من ربی, ٹھیک. حدیث میں کیا ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے میں نے خود سر اٹھایا قواعد عرش پہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, تو میں نے کہا یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے, تو میں نے اس کو وسیلہ بنا کر آپ سے اپنی گناہ کی معافی چاہی. سمجھا کر قرآن میں کیا ہے, اللہ سے سیکھ لیا تھا. حدیث میں کیا ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بخود یہ چیز سیکھ لی تھی. ایک بات, ایک تضاد تو یہ ہے. دوسری تضاد یہ ہے کہ کلمات جو یہاں پر آ چکے ہیں تو تمام مفسرین کے نزدیک کلمات سے مراد سورۃ اعراف کی 23 نمبر آیت ہے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ٹھیک, کلمات سے یہ مراد نہیں ہے, کہ کلمات سے مراد یہ ہے کہ سوال کرنا اللہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے, نہیں, قرآن کی یہ بھی خلاف ہے. تیسری بات جو خلاف ہے وہ کیا ہے, آخری جملہ, اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں پیدا نہ فرماتا تو آپ کو بھی پیدا نہ کر لیتا, اور یہ تمام جہان بھی میں پیدا نہ کر لیتا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ دنیا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ہستی کی برکت سے پیدا ہوئی ہے, کہ سورت محمد نے پیدا پیدا کر گفتے نے پیدا دنیا. اس کو ذرا سمجھیں, قرآن میں انسانوں اور جنات کی پیدائش کا مقصد جو بیان کیا گیا ہے وہ کیا ہے, سورہ زاریات 56 میں ہے, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. جن اور انس کو کسی کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہے, الا لیعبدون, عبادت کے لیے. ایک بات تو یہ ہے, انسان کس لیے پیدا ہے, جنات کس لیے ہے, لیعبدون. آسمان اور زمین کی بات بھی ہو جائے, یہ کس لیے اللہ نے پیدا کر دیے, سورۃ ہود کو ذرا دیکھ لیجیے. بارہویں پارے کا فرسٹ پیج آیت نمبر 7, سورہ ہود, نوٹ کرتے جائیں گے تو مزہ آئے گا. بارہواں پارا باتیں نہیں, توجہ. زمین اور آسمان کو, تمام دنیا کو اللہ نے کس مقصد کے لیے پیدا کر دیا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ. یہ اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کر دی ہے زمینوں اور آسمانوں اور زمین کو. یہ اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کر دی ہے آسمانوں اور زمین کو. فی ستت ایام, ان چھ لمحوں میں. وکان عرشہ علی الماء, اور ہے یاتا اللہ کا عرش علی الماء, انتہائی نظر سے مخلوق کا. اللہ نے آسمانوں کو پیدا کر دیا ہے زمینوں کو. آگے کی بات جو سمجھنے کی ہے کہ کس مقصد کے لیے اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کر دیا ہے, لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, اس لیے کہ امتحان کی جائے آپ کی کہ کون آپ میں سے احسن عملہ, اچھی عمل کرنے والا ہے. زمینوں اور آسمانوں کو اللہ رب العزت نے پیدا کر دیا ہے کس مقصد کے لیے, لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, اس لیے کہ آپ کی امتحان ہو جائے کہ کون آپ میں سے اچھا عمل, حسن برا عمل جو ہے وہ کرنے والا ہے. اس مقام پہ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ آسمان اور زمین کو, تمام دنیا کو میں نے اس لیے پیدا کر دیا ہے کہ آپ کا امتحان مقصود ہے. آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش کا مقصد کیا ہے, امتحان انسان مقصود ہے. انسانوں اور جنات کو اللہ نے پیدا کر دیا ہے لیعبدون, اپنے عبادت کے لیے. سمجھ آئے؟ حدیث میں ہے مسلم کی مشہور روایت, نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا یقوم الساعۃ حتی یقول فی الارض اللہ اللہ، لا تقوم الساعۃ، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک زمین پہ اللہ اللہ کرنے بولنے والے لوگ موجود ہوں گے. یہ حدیث کیا بتا رہا ہے آپ کو؟ زمین پہ جب اللہ کا نام ہوگا، کلمہ پڑھنے والے ہوں گے، اس وقت تک اللہ قیامت کو قائم نہیں کرے گا. جب زمین سے اللہ کا نام ختم ہو جائے گا تو اس زمین کو اللہ ختم کر دے گا، قیامت کو برپا کیا جائے گا. اس حدیث سے تو یہ چیز کلیئر کٹ نظر آ رہی ہے کہ زمین اور آسمان کو اللہ نے پیدا کر دیا ہے اپنی توحید کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ توحید کی وجہ سے. توحید ہوگی دنیا ہوگی، توحید نہیں ہوگی دنیا نہیں ہوگی. تو حدیث تو یہ بتا رہا ہے کہ دنیا کے پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ توحید ہے، کہ لوگ اللہ کی توحید کو مانے. توحید کے بلبوتے پہ یہ سارا نظام چل رہا ہے. اگر توحید ختم، نظام درہم برہم. توحید کا نظام چل، توحید ہے، نظام لاگو ہے، نظام چل رہا ہے. حدیث سے تو یہ بات ہے. جو حضرات کہتے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے اللہ نے یہ دنیا پیدا کر دی، تو سوال یہ ہے کہ اور انبیاء کو اللہ نے کس مقصد کے لیے پیدا کر دیا تھا؟ ان کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ اگر دنیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وجہ سے پیدا کر دی تھی تو آخر میں ان کو لانے کی کیا ضرورت تھی؟ ابتدا میں اس کو پیدا کر لیتے. اور دوسرا اشکال، تیسرا اشکال اس پہ یہ ہے کہ جب وہ ذات، وہ ہستی، وہ چہرہ جس کی وجہ سے یہ دنیا پیدا کر دی گئی تھی، جب وہ دنیا میں نہ رہی، یہ دنیا کیوں ابھی تک ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس کی وجہ سے آباد تھی وہ نہ رہا تو یہ دنیا کیوں رہی؟ اس کو بھی اللہ رب العزت ختم کر لیتے. سمجھ آ رہی؟ اس کو بھی اللہ رب العزت ختم کر لیتے. یہ تو کیا ہے؟ اس حدیث کا قرآن کے ساتھ تضاد ہے. ابھی حدیث کی طرف ذرا آ جائیں پہلے پہ. یہ حدیث کس کتاب میں ہے؟ یہ حدیث ہے امام حاکم کی کتاب ہے، جس کا نام ہے مستدرک حاکم. کس کتاب میں ہے؟ مستدرک حاکم کی کتاب میں ہے. حاکم کون ہے؟ اس کو ذرا سمجھیے. حاکم وہ بندہ ہے جس کے بارے میں تمام محدثین کی رائے یہ ہے، خبیث شیعہ رافضی پلید ہے، شیعہ ہے، رافضی ہے. امام زاہد رحمت اللہ نے اس کے بارے میں کہتے خبیث شیعہ رافضی. ان کا عقیدہ یہ تھا، علوم الحدیث اس کی ایک کتاب ہے، محدث اپنی جگہ پہ اس کا مقام مسلم ہے مگر عقیدے میں فتور ہے. محدث کمال کا ہے مگر عقیدتاً ٹھیک نہیں ہے. اس کی کتاب ہے علوم الحدیث، اس میں وہ کہتے ہیں کہ بادلوں میں جو گرج چمک ہوتی ہے تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بادل سپرد کر دیے ہیں، اس میں سے یہ آگے پیچھے ہوتے ہیں، اور جب کوئی اس کو ندا لگاتا ہے اس کی ضرورت اور حاجت پوری کرنے کے لیے اتر آتے ہیں. ان کا عقیدہ یہ تھا کہ قیامت سے پہلے پہلے آسمانوں سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نزول ہوگا، زمین کو عدل سے بھر لے گا. سمجھ آئے؟ ایک تو کتاب کس کی ہے؟ حاکم کی ہے، جو کیا ہے؟ خبیث ہے، شیعہ ہے، رافضی ہے. آج یہ سمجھیے بات کو. اس کتاب کی ایک تلخیص امام زاہد رحمۃ اللہ علیہ، جو ساتویں صدی کا عالم ہے، اس نے اس کتاب پہ ایک کتاب لکھی ہے، تلخیص، تلخیص مستدرک حاکم. کہ جو عالم مستدرک کی کتاب، حاکم کی کتاب تبھی پڑھے گا. امام زاہدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اس کی نظر سے میری کتاب گزر جائے، پہلے نہیں پڑھے گا. وہ جب اس روایت پہ کلام کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ یہ خود ساختہ روایت ہے، موضوع اور من گھڑت روایتیں، کسی گرنتھ نے اس کو گڑا ہے، یہ کرتا ہے اپنے پاس. آئیے سمجھیے بات، اس کی سند میں ایک راوی ہے جس کا نام عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم ہے. کون سا راوی ہے؟ عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم. تمام محدثین کرام اس کے بارے میں بڑے سخت الفاظ سے اس بندے کی مذمت کرتے ہیں. امام شافعی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کوئی بات کر دی تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے کہا عبد الرحمن کے پاس پہنچ جائیے، وہ اس کی سند جو ہے بیان کر لے گا، بنا ڈالے گا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک اس بات کو پہنچا دے گا. عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم سے ایک آدمی نے پوچھا کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ طوفان نوح میں کشتی نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت اللہ کے ساتھ چکر لگائے تھے اور مقام ابراہیم پہ دو رکعت نفل بھی ادا کر دی تھی؟ اس نے کہا بالکل، میں نے اپنے باپ سے سنا، یہ تو ایسا گرنتھ ہوئے. سمجھی؟ یہی امام حاکم، عجوبے کو سن لیجئے، امام حاکم رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے المدخل. کیا کتاب ہے؟ المدخل. اسی میں یہ امام حاکم اسی عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اپنی باپ سے جتنی بھی روایت نقل کرتا ہے وہ ساری خود ساختہ اور من گھڑت ہے، اور اس کا سارا کچرا اور منبع اس عبد الرحمن کے سر پڑتا ہے، کیونکہ باپ اچھا آدمی تھا. زید ابن اسلم ایک آدمی جو خود دوسری کتاب میں ایک آدمی کو گرندر کہتا ہے، تو اسی بندے سے جو ہے اپنی کتاب دوسری کتاب میں حدیث لانے کی کیا ضرورت ہے؟ سمجھ آئی؟ تو وہ روایت جو قرآن سے متضاد ہو، جو شیعہ کی کتاب میں ہو، کیونکہ جب شیعہ اس روایت کو ذکر کرتے ہیں آپ کو پتا ہے وہ کس طرح ذکر کرتے ہیں. وہ جب ذکر کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام و سلام کو گناہ کی بخشش ہوئی تھی پنچتن پاک کے حق اور وسیلے سے. کیا سے؟ پنچتن پاک. کبھی کہتے ہیں حسنین کی بحق سے اس نے دعا کر دی تھی اور اسی وجہ سے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو گناہ کی معافی ملی تھی. تو جو روایت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات بھی ذرا سن لیجیے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول شرع عقیدت التحاویہ صفحہ نمبر 261 اور 263 میں نقل کرتے ہیں. اسی طرح شرع فقہ اکبر میں ملا القاری رحمۃ اللہ علیہ بھی نقل کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے لا ينبغي لاحد ان يقول في دعائي اسالك بحق فلان وبحق بيت الحرام وبحق نبيك. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ کہا کرتے تھے لا ينبغي لاحد، کسی آدمی کے لیے یہ زیب نہیں دیتا، جائز نہیں ہے کسی آدمی کے لیے کہ اپنی دعا میں اس طرح مانگے کہ اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں بحق کے فلان فلان کے حق سے، بحق کے بیت الحرام بیت الحرام کے حق سے، بحق کے نبی آپ کے پیغمبر کے حق سے میں آپ سے سوال کرتا ہوں. آگے وہ کہتے لیس لأحد حق علی اللہ، بندے میں سے کسی کا بھی حق اللہ پہ نہیں، بندے میں سے کسی کا بھی حق اللہ پہ نہیں ہے. کھانا کھلانا تربیت کرنا یہ ہمارا حق نہیں ہے اس پہ کہ وہ ضرور بضرور کر لے گا، یہ اللہ کی لطف اور کرم احسان ہے کہ یہ معاملہ کر رہا ہے، ہماری کوئی زبردستی اللہ پہ نہیں ہے کہ تم یہ کام کرو گے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ لا ينبغي لأحد ان يقول في دعائي اسألك بحق فلان وبحق بيت الحرام وبحق نبيك، کہ کسی نے کہ یہ جائز نہیں ہے کہ دعا میں یہ کہے کہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں فلاں کے وسیلے سے، فلاں کے وسیلے سے، بیت اللہ کے وسیلے سے، پیغمبر کے وسیلے سے. تو جو حدیث جو روایت قرآن سے متضاد ہو دو تین مقامات پہ، جو رافضی کی کتاب میں ہو، جو تلخیص اس پہ لکھی گئی ہے وہ اس کو موضوعات میں ذکر کرتے ہیں، جو راوی اس میں ہو عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم وہ جھوٹا ہو تو اس بات، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کے مسلک کے خلاف ہو تو اس کو مانیں گے تو کس کر مانگیں گے، کس طرح مانگیں گے ایک چیز کو جو رواں سرے سے ثابت ہی نہیں ہے؟ تو آپ نے ریت کی دیواروں پہ بلڈنگ کھڑی کر دی، ریت کی دیوار پہ بلڈنگ کھڑی کرنی جو ہے وہ عقل میں بھی نہیں ہے. آپ دیکھیں گے سوچیں گے، عقیدہ معمولی چیز نہیں ہے، عقیدے کو قرآن سے ثابت کیا جاتا ہے، عقیدے کو حدیث متواترہ سے ثابت کیا جاتا ہے، حدیث کو سنی سنائی باتوں سے ثابت نہیں کیا جاتا، عقیدہ عقد سے ہے، اور عقد کے کہتے ہو کس کو؟ گانڈ کو. ایک مضبوط تصور اور مضبوط نظریے کو کہا جاتا ہے کیا؟ عقیدہ. خیالی خویلی باتیں نہیں ہوتی، خیالی باتیں سنی سنائی باتیں، یہ عقیدہ، یہ کس کا عقیدہ ہے؟ تو یہ چیز شروع سے غلط ہے. جس نے نہیں کیا اللہ ان کو معافی کر دے. جو چیز قرآن سے خلاف ہو، کتاب ایسی ہو، رائے اس میں عبد الرحمن ابن زید جیسا جو جھوٹا ہو، کیوں کر آپ اس بات کو تسلیم کریں؟ قرآن میں جو چیز ہے کہ کلمات سے مراد کیا ہے؟ فتاب علی، کلمات سے مراد کیا ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحم. قرآن نے تو یہ بات نہیں کر دی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے اس نے دعا مانگی تھی اللہ نے ان کو معافی کر دی. جو چیز قرآن میں آلریڈی لکھی ہے اس کو چھوڑ کے کسی اور چیز کی طرف لپکنا کس دلیل کی بنیاد پہ؟ سمجھ آئی کہ سمجھ نہیں آئی؟ تو اللہ رب العزت فرماتے فتلقى آدم بربه کلمات. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا مقام اور درجہ ہے، اس سے کسی مسلمان کا انکار تصور میں بھی نہیں آتا. شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اختصار کے ساتھ ایک جملہ کہتے ہیں، لا یمکن الصنا کما کان حقہ، لا یمکن الصنا کما کان حقہ بعدس خدا بزرگ، تو یہ قصہ مختصر ممکن نہیں ہے کہ کوئی اپنی زبان سے آپ کے شاہ نشاں تعریف کرے. مختصر میں یہ بات کہہ دیتا ہوں کہ بعدس خدا بزرگ تو ہے قصہ مختصر، اللہ کے بعد مخلوق میں جس کا مقام اور درجہ ہے وہ تو ہی ہے. مقام اور درجہ اپنی جگہ پہ، اس کو اپنے مقام سے نہ بڑھاؤ نہ گھٹاؤ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بخاری میں ہے، لا تترونی کما اترق النصارى عیسیٰ بن مریم، مجھے اپنی تعریفوں کے بلبوتے پہ مت اٹھائیے جس طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ناجائز تعریفوں کے ذریعے سے اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا، اس کو اللہ کا بیٹا کہا، اس کو خدا کا ساجی کہا. فَإِنِّي عَبْدُ اللَّهِ، میں اللہ کا بندہ ہوں، فَقُولُ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولِي، مجھے اللہ کا بندہ کہہ دیجئے اور اللہ کا پیغمبر کہہ دیجئے، وَحَسْبِي ذَلِكَ، میرے حق میں ہی کافی. عبداللہ کو پہلے کر دیا، رسول کو بعد میں کیا. عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا پیغمبر مانا تھا، مگر عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا بندہ نہیں مانا تھا. وہ بندہ نہ ماننا رسالت کچھ فائدہ نہیں دیتا، رسول مانے بندہ نہ مانے آپ کو کچھ فائدہ نہیں دیتا، جس طرح عیسائیوں کے ماننے نے ان کو کچھ فائدہ نہیں دیا. سمجھ آئے؟ پہلے آپ اس کو اللہ کا بندہ مانیں گے، اس کے بعد کیا کہیں گے؟ اللہ کا پیغمبر مانیں گے، تو یہ رسالت آپ کے لیے مفید ہوگی. کنز العلماء حدیث کی کتاب ہے، ایک صحابی کو نبی علیہ السلام دعا سکھلا رہے ہیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبده و رسوله. ٹھیک ہے، ایسی بھی دعا ہے. صحابی سے کہا اٹھ پڑھ لیجئے، سیکھ لو کہ نہیں سیکھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے صحابی کہنے لگا، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا رسوله و عبده. کیا کہا؟ رسول کو آگے کیا، عبد کو پیچھے کر دیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام غصے ہو گئے، کیا کہا آپ نے؟ ابدیت پہلے مانو گے تو رسالت مفید ہوگی، ابدیت نہیں مانو گے پیغمبر کی، یاد رکھیے رسالت کچھ فائدہ نہیں دیتا۔ اگر دیتا یہ فائدہ تو عیسائی کو یہ فائدہ دیتا۔ تنویر شراب فرماتے لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، اپنے جھوٹی جس کی شان قرآن سے ثابت ہو، جس کی شان احادیث صحیحہ سے ثابت ہو، تو جھوٹ سے اس کی شان ثابت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو اکثر دروس میں یہ کہا کرتا ہوں، جس کی شان قرآن سے ہو، جس کی شان صحیح احادیث سے ہو وہ بیان کیجیے نا۔ جھوٹی باتوں کے بلبوتے پہ اس کے شان کو ثابت کیا جاتا ہے جس کا اپنا کوئی ویلیو اور مقام نہیں ہوتا۔ سمجھ آئے؟ قرآن جگہ پہ جگہ یہ کہہ رہا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے فتلقى آدم من ربی، سیکھ لیے جانیے آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب سے کچھ کلمے، فتاب علیہ تو کیوں لیا اسے، پڑا اسے تو مہربانی کر دی اللہ نے اس پہ، یقیناً یہ اللہ مہربانی توبہ قبول کرنے والا مہربان ذات ہے۔ قل نہبطوا منہا، کہا ہم نے اہبطوا چلے جائیے اتر جائیے، منہا اس جن سے جمیعا سب، بی حوا رضی اللہ تعالی عنہ، آدم علیہ الصلوۃ والسلام آپ، اور ابلیس بھی۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى، اس پہ تفصیل کر کے سبق میں نے آپ کے سامنے رکھ دی تھی، کیونکہ یہ جملہ پہلے گزر چکا ہے آیت نمبر 36 میں، وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، یہ جملہ پہلے پہلے ذکر کیا جا چکا ہے۔ آدم علیہ السلام کو سلام کو وہاں پر ایک بات اللہ نے کی دی تھی، آدم علیہ السلام کو سلام اتر جائیے چلی جائیے، بعض آپ میں سے بعض کے لیے کیا ہوں گے؟ دشمن ہوں گے۔ ایک باپ کو اگر کوئی کہے کہ آپ کے یہ بچے آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، باپ کو یہ بات اچھی لگتی ہے یا ناگوار کو لگتی ہے؟ ناگوار۔ تو آدم علیہ السلام و سلام کی بھی یہ خفا ہونے کی بات۔ تو آج یہ اللہ رب العزت ایک چیز کا تذکرہ فرما رہے ہیں، وہ چیز کیا ہے جس پہ دوستی اور محبت کا عمارت پروان چڑھتا ہے، جس سے دل آپس میں یکجا ہوتے ہیں، جس سے دشمنی دوستی میں بدل جاتی ہے، وہ کی چیز کیا ہے؟ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى، پس اگر آ جائے آپ کے پاس میری طرف سے ہدن ہدایت کی کتاب۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ محبت ڈالنے والی چیز ہے۔ کیا چیز ہے؟ محبت ڈالنے والی چیز ہے۔ سورہ آل عمران 103 میں بھی ہے، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، دشمن تھے دوست بن گئے، کس کی وجہ سے؟ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِي إِخْوَانًا، اللہ کی نعمت جو قرآن ہے اس کے ذریعے سے آپ ایک دوسرے کے دوست بن گئے۔ تو بندوبست تو کر دیا اللہ، کیا کر لیا؟ دشمن دوستی میں بدلتی ہے دشمنی، کس کے ذریعے سے؟ قرآن کے ذریعے سے، ہدایت کی کتاب، تورات، انجیل، زبور، صحائف جتنے بھی تھے، قرآن، یہ سب ہدا، یہاں ہدا کا اطلاق قرآن میں کیا جاتا ہے، پیغمبر پہ بھی۔ لکل قوم ہاد، سورت رعد میں اللہ رب العزت فرماتے ہر قوم کے لیے اللہ نے ایک حاجی مقرر کیا ہوتا ہے، تو ہدن کا اطلاق پیغمبر پہ بھی کیا جاتا ہے، ہدن کا اطلاق کتاب پہ بھی کیا جاتا ہے۔ آگے ہے، فمن تبع ہدایا، پر جس نے تابعداری کر دی میری ہدایت کی، پیغمبر کی کتاب کی، فلا خوف علیہم، نہیں ہوگا ان پہ ڈر آئندہ کا، ولا ہم یحزنون، اور نئے لوگ خفا ہوں گے اپنے گزرے ہوئے زمانے پہ، نہ ہوگا ان لوگوں پہ ڈر آئندہ زمانے کا، آنے والے وقت کا کوئی ڈر اور خوف نہیں ہوگا، اور نہ ان پہ کوئی خفا ہوں گے یہ لوگ اپنے گزرے ہوئے دنوں پہ. وَلَا هُمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ نَبَوِيَرَ قَدِيبَانِ پَرَاتِنِ جِ وَقِي وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اَوْ نَبَوِي غَمْجُنْ شِ پَتِرْ وَخْبَشِ. تین چیزیں ہیں قرآن اور حدیث میں. ایک ہے خوف. کیا چیزیں؟ خوف. دوسری چیز ہے حزن. تیسری چیز ہے حق ہے اور نہیں. اہم ہے کہ آخر میں جو ہے آتی ہے وہ اور مین کو آپ اکٹھے لکھے اس سے ایک لفظ بنتا ہے ہم. سمجھ آئی؟ یہ تین چیزیں سمجھیے ذرا. خوف روش خوف کو کہا جاتا ہے جس کا تعلق آئندہ زمانے سے ہو. امتحان دے چکے اسٹوڈنٹ اس کو خوف ہے پاس ہوں گا مارکس اچھے آئیں گے یا نیچے سے ٹاپ کروں گا یا اوپر سے ٹاپ کروں گا. سمجھ آئے؟ یہ خوف ہے. آپ سے پوچھا رہا ہے مسافر اندیشہ ہے منزل مقصود پر پہنچ جاؤں گا یا کہیں وہاں پر بھٹک نہ جاؤں. اس کو خوف کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ خوف. دوسری لفظ ہے حزن. حزن کے معنی کیا ہے؟ وہ غم جن کا تعلق گزرے ہوئے دنوں سے ہوتا ہے. بندے کا ایک دوست تھا وہ فوت ہوا. کچھ عرصے کے بعد اس کو اپنا دوست یاد آ گیا. اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. کتنا اچھا دوست. باپ مر گیا, والدہ کا انتقال ہوا, بیٹا مر گیا. اس کو بعد میں یہ چیز یاد آئی, اس کو کیا کہتے ہیں؟ حزن. مگر یہ خوف اور یہ حزن ان کے اسباب معلوم ہوتے ہیں. اسباب کیا ہوتے ہیں؟ معلوم ہوتے ہیں. تیسری چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ہم. ہم کہتے ہیں کیا؟ اس غم کو کہا جاتا ہے جس کا کوئی سبب معلوم نہیں ہوتا. اس غم کو کہا جاتا ہے جس کا کوئی سبب معلوم نہیں ہوتا. اس کو عربی میں ہم کہتے ہیں. کسی بندے سے پوچھا جائے آج اپسٹ سے نظر آ رہے ہو, آج خفا نظر آ رہے, کوئی بات؟ وہ آگے سے کہتا ہے یار سبب تو مجھے بھی معلوم نہیں ہے مگر خفا ہوں. اس کو عربی میں ہم کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مشہور دعا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی نے آ کے اس سے کہا کہ حضرت مجھ پہ قرض کا بوجھ ہے, کوئی دعا سکھلا دے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو طریقہ اور دعا سکھلا دی. کیا دعا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا, پڑھ لیجیے, اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا مان لیجئے اپنے مولا سے, اللہم انی اعوذ بکا, اے ہمارے پروردگار, اے میرے اللہ, انی اعوذ بکا, یقیناً میں پناہ مانگتا ہوں آپ کی امداد سے, من الہم, اس غم سے جس کا کوئی سبب معلوم نہیں ہوتا, والحزن, اور اس غم سے جس کا سبب معلوم ہوتا ہے, وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسْلِ, اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں آپ کی امداد سے, کمزوری ہے بدن سے, بندے کا دل بہت کام کرنا چاہتا ہے, عبادت کرنا چاہتا ہے, قرآن کو سیکھنا چاہتا ہے مگر اس میں کمزوری لاحق ہوتی ہے, وَالْكَسْلِ, کبھی کبھی بندہ جوان ہوتا ہے مگر اس پہ سستی کا غلبہ چاہ جاتا ہے, تحبیر صلات و السلام فرماتے ہیں وَعَوُوزُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسْلِ، بیماری سے پناہ مانگ لی، سستی سے پناہ مانگ لی، وَعَوُوزُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَعَوُوزُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ، پناہ مانگتا ہوں آپ کی امداد سے من الجبن بزدلی سے، والبخلے اور بخل کی لانت سے۔ بندہ جب بزدل بن جاتا ہے تو کوئی کسی کام کا نہیں ہوتا، جب بندے پہ بخیلی جو ہے غالب ہوتی ہے، لوگ اس کو کنجوس سمجھتے ہیں، لوگ ان سے نفرت کر لیتے ہیں۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ، میں پناہ مانگتا ہوں آپ کی امداد سے قرض کے غلبے سے، وقہر رجال اور اس بات سے کہ لوگ ویسے ہی مجھ پہ غصہ ہو۔ کیونکہ جب قرضدار بندہ بن جاتا ہے مقروض، تو گھر سے باہر نہیں نکلتا تو لوگوں کو توحید کا مسئلہ کون بیان کرے گا، جب لوگ ویسے ان کو ڈانٹتے ہیں غصے ہوتے ہیں تو وہ لوگوں کے سامنے توحید کا مسئلہ کس طرح بیان کرے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں کیا کر دی، ایک جامع دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، وہ غم جس کا سبب معلوم نہ ہو، وہ غم جس کا سبب معلوم ہو، اللہ دونوں سے مجھے نجات دے۔ والذین کفروا تخویف، تخویف خوف کے لفظ سے، خوف دلا رہا ہے اللہ، والذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے انکار کر دیا، کس سے؟ اللہ کی توحید سے، او بزرگوں کے مسئلے سے، پیغمبر کی رسالت سے۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور تکذیب کر دی ہماری آیاتوں کی، جھٹلا دیا ہماری آیاتوں۔ ایک جھٹلانا کون ہوتا ہے، زبان سے ایک بندہ کہہ دے یہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں، نہیں مانتا، ایک عملی انکار تکذیب بھی ہوتی ہے، قرآن کے درس میں شامل نہ ہونا، اس کو نہ سیکھنا، نہ اس پہ اپنے آپ کو سمجھانا، نہ اس پہ عمل کرنا، یہ قرآن کی پریکٹیکلی تکذیب ہے۔ اولئک اصحاب النار، یہ لوگ اصحاب النار، عام لوگ مانی کرتے ہیں، کچھ کہتے ہیں اصحاب النار دوست ہوں گے جہنم کے، کچھ کہتے ہیں خاندان بل دبورا، سو کوئی منگری بل دبورا، ان مانوں کو چھوڑ جائیے، حاصل مانا جس کو ممزوجا مانی علماء کہتے ہیں، کیا مانی ہے؟ اولئک اصحاب النار، یہی لوگ جہنمی ہیں، کیا ہے؟ جہنمی ہے، اور دیا خالدون، یعنی اس میں ہوں گے خالدون ہمیشہ۔ اس میں باپ کا کیا ہو گیا، اختتام ہوا، زندگی نے وفا کر دی، تو انشاءاللہ تیسرے باپ کی ابتدا پیر کے دن سے آپ کے سامنے انشاءاللہ ہو۔ فتلقى آدم من ربه كلمات، ذکر آدم علیہ الصلوۃ والسلام درخ بلنا یوسو کلمے، دوی رسل اگے لارا نو مہربانی وکلا اللہ پد باندے، یقینن دا اللہ تو دا قدروں کی مہربان ذات دے، اوے ہندا کشیا سے من ہا دے سے نا جمیان ٹولا، پس کو جے راشی تا اس کا زما دے طرف نہ ہدایت، پیغمبر یا کتاب مچا چتا بداری وکلا زما دے ہدایت دے کتاب، فلا خوف علیہم من نبوی را پدی بارے پرادن کے وقت، ولا هم یحزنون او نبا دی غم جن چی پتیر وقت بسے، والذین کفروا او آکسان چی انکار اکرد توحیدنا، وکذبو بی آیاتنا او نسبت دروہ اکرو آیاتن زمونگتا، اولائک اصحاب النار دا کسان جہنمیان دی، هم فیہا خالدون، دی بل پدی کیا میشا۔ دعا کی